Kimsenin bilmediği gerçeklerle yaşıyorum ben aslında hiçbir zaman. Mutlu olmadım bu dünyada, yüzüm hiç gerçekten gülmedi aslında. Hatırlamıyorum eski beni, onun üstüne yeni günler diktim. Mezarına belki de kaybettim kendimi, mahvettim her şeyi. İğrenç bir şekilde işsizleştim, hep bekledim düzelmesini. Ama düzelmedi hiçbir bok bu hayatta, hayat hala aynı, daha da kötüleşiyor zamanla. Ölüme çok yakın hissediyorum, elimde kesici bir aletle tutuşuyorum. Artık bilemiyorum, dayanacak gücüm kalmadığında hep deniyorum aslında. Ölmeyi konuşuyorum onurla, bulamıyorum onu artık. Kapalı hislerim, çok bekledim, ölmeyi istedim ama ulaşamadım ki istediğime. İçimde hapsettim çığlıklarımı, dayanamıyorum artık içten. Yaralıyım, hep karaladım satırlarımı, kapıları araladım hep sana. Ben boğuluyorum bu karanlıkta, bileklerimdeki yaraları gördükçe. İçimdeki hisleri atamıyorum, güçsüzleştim, tükendim. Artık yaşayabilir miyim inan, bunun bile cevabını bilmiyorum. Yardım edin artık bana diyemem. Bu dünyada acı çekerken cehennemde gülecek miyim ben? Bunu gerçekten merak ediyorum, çünkü başka gidecek yerim kalmadı, bunu biliyorum. Dayanacak gücüm kalmadığında hep deniyorum aslında. Ölmeyi konuşuyorum onurla, bulamıyorum onu artık. Kapalı hislerim, çok bekledim, ölmeyi istedim ama ulaşamadım ki istediğime.